ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay viado viado hoje eu quero te ver. Doida pra te fofocar. Eu disse que eu ia fazer. Você não quis acreditar. Que ontem eu botei pra ferver. Ninguém mandou duvidar. Agora ele já entendeu. Falei, esquece de provocar. Gostoso é meu jeito perigoso. Parece que cara de tal. Senta e rebola. Gostoso é meu jeito perigoso. Parece que cara de tal. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Preciso te ver, tô doida pra te fofocar. Eu disse que eu ia fazer, você não quis acreditar. Que ontem eu botei pra ferver, ninguém mandou duvidar. Agora ele já entendeu, falei, esquece de provocar. Gostoso, é meu jeito perigoso. Parece que cada edital, tanto rebolo.